أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الأمثلة المختلفة. أمثلة مختلفة neye derler? Şimdi emsile misaller demek. Misalun, misalani, emsile. Tamam. Misalun, bir misal. Misalani, iki. Emsiletun, misaller. Şimdi emsile neye denir? Maddesi bir, heyeti başka başka olup birbirine benzemeyen sigalardır. Maddesi bir. Mesela nasara. Nun, sat, ra. Hangi maddelerden meydana gelmiş? Nun var, sat var, ra var. Maddeleri bir, heyeti başka başka. Yani vezinleri başka bak. Nasara, yensuru, nasirun, mensurun, unsur, latensur. Maddesi bir, heyeti başka başka olup birbirine benzemeyen sigalardır. Madde nedir, heyet nedir? Madde ne, heyet ne? Madde bir fiilin havi olduğu harfler. Yani bir fiilde bulunan harflere madde deniyor. Tamam mı? Maddesi. Mesela nasara fiilinin maddesi nun, sat, ra. Darabe fiilinin maddesi dat, ra, be. Tamam. Heyet ise o fiili terkip eden harflerin kafesinden hasıl olan şekildir. Yani o harflerin hepsinin bir araya gelip oluşturdukları şekle heyet deniyor. Heyet, vezin. Tamam mı? Heyet. Nasara, feale vezninde. Yensuru, yef'ulu vezninde. Darebe, feale vezninde. Yadribu, yef'ilu vezninde. Tamam. Şimdi diyor ki bir misal söyleyiniz. Bir misal verin bakalım buna. Nasara. Nasara. Ketebe. Darabe. Nasara fiilinin maddesi nun, sat, ra harfleridir. Heyeti bu harflerin birleşmesiyle, tamam, birleşmesiyle terkip ederek bu harf, bunları bir araya getiriyoruz bu harfleri. Nun, sat, ra yan yana geliyor. Ağızdan çıkan nasara lafzıdır. Feale vezinde olması. Ona da heyet deniyor. Tamam. Peki emsile-i muhtelife kaç sigadır? Emsile-i muhtelife 24 sigadır. Kaç sigaymış? 24. 24. Fiili madi, fiili mudari, mastar gayri mimi, ismi fail, ismi mef'ul, cahd-ı mutlak, cahd-ı mustarak, nefi hal, nefi istikbal, tekid-i nefi istikbal, emr-i gayip, nehi gayip, emr-i hadır, nehi hadır, ismi zaman, ismi mekan, mastar mimi. Bu üçünü bir sayıyoruz. Tamam. Çünkü mef'alun, genelde mef'alun oluyor. Bazen mef'alun, mef'ilun. Onun için bir saymış onu. İsmi alet, mastar binayı merra, mastar binayı nev'i, ismi tasir, ismi mensup, mübalağa ismi fail, ismi tafdil, fiili tacub evvel, fiili tacub tani. Nasara, fiili madi. Yansuru, fiili mudari. Nasran, mastar gayri mimi. Nasirun, ismi fail. Mensurun, ismi mef'ul. Lem yansur, fiil mudari, cahd-i mutlak. Lemma yansur, fiil mudari, cahd-i mustarak. Ma yansuru, fiil mudari, nefi hal. La yansuru, fiil mudari, nefi istikbal. Len yansura, fiil mudari, tekid-i nefi istikbal. Li yansur, emri gayib. La yansur, nehi gayib. Unsur, emri hazır. La tensur, nehi hazır. Mensarun, mensarun, mensarun. Mensarun mastar mimi. Mensarun ismi zaman. Mensarun ismi. Min sarun ismi alet. Nasraten mastar binayı merra. Nisraten mastar binayı nev'i. Nusayrun ismi tasir. Nasriyun ismi mensup. Nassarun mübalağa ismi fa'il. Ensaru ismi tafdil. Ma ensarahu fi'l ta'cub evvel. Ensır bihi fi'l ta'cub yani. Tamam. Peki. Evet, siga şekilleri değişen kelimelere derler. Siga. Diyorsun ki şu fiili sigala. Mesela ketebeyi sigalayalım şimdi. Ketebeyi bir sigalayalım. Ketebe yektubu ketben. Fehüve katibun. Mektubun. Lem yektub. Lem ma yektub. Ma yektubu. La yektubu. Len yektube. Li yektub. La yektub. Yüktüb. La tektub. Mektebun. Miktebun. Ketbeten. Kitbeten. Küteybun. Ketbiyyun. Kettabun. Ektebu. Ma ektebehu. Ve ektib bihi. O vav atıftır. Ektib bihi. Tamam. Peki şimdi... Bu böyle. Şimdi burada öğreneceğimiz birkaç bir şey daha var. Emsile-i muhtelifenin şimdi bir taksimini yapalım. Tamam mı? Emsile-i muhtelife dedik ki değişik değişik misallerdir. Değil mi? Peki onları saydık. 24 siganın kaçı fiil, kaçı isimdir? 24 tane siga saydık. Manen kaçtı bu? 26. İsmi zaman, ismi mekan. Onlar da 26. Lafzen 24, manen 26. Peki bu 24 siganın 13'ü fiil, 11'i isimdir. Tamam? Bak 13'ü fiildir. 11 tanesi de isimdir. Şimdi fiil olanlar hangileri, isim olanlar hangileri? Nasara, fiil-i madi. Yansuru, fiil-i mudari. Lem yansur, fiil-i mudari, cahd-ı mutlak. Lemma yansur, fiil-i mudari, cahd-ı mustarak. Ma yansuru, fiil-i mudari, nefi hal. La yansuru, fiil-i mudari, nefi istikbal. Len yansura, fiil-i mudari, tekid-i nefi istikbal. Li yansur, emri gaib. La yansur, nehi gaib. Unsur, emri hadır. La tensur, nehi hadır. Değil mi? Ma ensarahu, fiil-i tacub evvel. Ensır bihi, fiil-i tacub. Sani kaç etti? 13. Tamam. 13 tanesi fiil. Bunlar fiil. Peki. On bir tanesi ne dedik? İsim. Oraya geçmeden şimdi bu 13'ün de bir taksimini yapacağız. 13 tane fiilden kaçı ihbari, kaçı inşaidir? İhbari olan fiiller var. İnşai olan fiiller var. Ne demek? İhbari olan fiiller, inşai olan fiiller. 7 tanesi ihbari, 6 tanesi de inşaidir. 7 tanesi ihbaridir, 6 tanesi inşai. İhbari ne demek? İnşai ne demek? Onları da anlatacağız. Önce bir ihbari olan fiilleri görelim. Darebe, fiil-i mazi, ihbari. Yadribu, fiil-i muzari, ihbari. Lem yadrib, fiil-i muzari, cahd-ı mutlak, ihbari. Lemma yadrib, fiil-i muzari, cahd-ı mustarak, ihbari. Ma yadribu, nefi hal, ihbari. La yadribu, fiil-i muzari, nefi istikbal, ihbari. Len yadribe fiil muzari tekid-i nefi istikbal ihbari. Tamam. Bunlara ihbari fiiller deniyor. İhbari fiil demek ne demek? Evet. Sıdka ve kirbe ihtimali olan fiillere ihbari fiil denir. Yani manasının doğru da olabilir, yalan da olabilir olanlar. Ma yahtemilu sıdka vel kezibe. Sıdka kirbe ihtimali olan. Nasara yardım etti. Hakikaten yardım etti de ettiyse sen de söylüyorsan doğru. Değil mi? Yok yardım etmemiş de Nasara diyorsan yalan. Değil mi? İhbari o demek. Yani doğru da olabilir, yalan da olabilir. İnşai doğruluğa ve yalan olmaya ihtimali olmayanlar. İdri. Döv. Döv. Bunun bir yalana doğruya nesi yok? İhtimali yok. Onlara inşai deniyor. Şimdi inşaileri de işaretleyin. İnşai olanlar. Emri gayip. Tamam mı? Emri gayip. Nehi gayip. Emru hadır. Nehi hazır. Fiil-i tacip evvel. Fiil-i tacip sani. Bu altı tanesi de inşaidir. Tamam. Dövsün, dövmesin, döv. Dövme ne acayip. Ne acayip bir dövme. Acayip dövme. Ma edrebehu edrib bihi. Tamam. Peki isim olanlar hangileridir? İsim olanlar. Sayalım şimdi. Peki isim olan kaç taneydi? 11 tane isim var. Mastar gayri mimi, nasran, ketben, darben, kuuden. Tamam mı? Bunlar. Mastar mimi, mensarun, medrebun, maktelun. Mastar binayi merra, nasraten. Mastar binayi nev'i nısraten. İsmi fa'il nasirun, katibun, daribun. İsmi mef'ul mensurun, maktulun, medrubun. Mübalağa ismi fa'il nassarun, kettabun, darrabun. Tamam. İsmi taftil ensaru, edrabu, ektelu, efdalu. İsmi alet midrabun, miftahun, minsarun. İsmi tasir nusayrun, küteybun, dureybun. İsmi mensup nasriyun, ketbiyun, darbiyun, kuudiyun. Tamam. Bu da böyle. 11 ismin kaçı mastar, kaçı sıfat, kaçı isimdir? Bak orada mastar olanlar var. Değil mi? Sıfat olanlar var, nitelik manasında isim olanlar var. Şimdi 11 ismin 4'ü mastar. 4 tanesi ne? Mastar. Hangiler onlar? Mastar gayri mimi. Nasran, ketben, darben. Mastar mimi, mensarun. Mastar binayı merra nasraten, mastar binayı nev'i nasraten. Tamam, bundan mastar. Dördü sıfat. Dört tanesi sıfat. Ne etti? 8. İsmi fa'il, ismi mef'ul, ismi fa'il nasirun, mensurun, yardım olunmuş, ismi mef'ul. Mübalağa ismi fa'il nassarun. Değil mi? Nassarun mübalağıyla yardım edici. İsmi taftil ensaru. En yardım edici veyahut da daha yardım edici. Tamam mı? Ensaru ziyade yardım edici. Yani ondan daha yardım edici. Ondan veyahut da en fazla yardım edici. En ziyade. Bunlarda sıfat manası var. Peki. Üçü de ancak isimdir. İsim o. Nedir onlar? İsmi alet. Minsarun. Dövecek alet. şey yardım edecek alet. Midrabun dövecek alet. Miftahun açacak alet. Anahtar. İsmi Tasır. Nusayrun yardım etmecik. Dureybun dövmecik. İsmi mensup. Derbiyun dövmeye mensup. Nasriyun yardım etmeye mensup. Tamam. Bunu anladın. Peki. Fiili ihbari ne demektir? Fiili inşai ne demektir? Az önce anlattım onu. Manalarında sıdka ve kizbe ihtimali olanlara ihbari. Manalarında sıdka, kizbe. Sıdk, doğru. Kizb, yalan. Doğruya ve yalana ihtimali olan fiillere ihbari fiil denir. Manalarında sıdka ve kizbe ihtimal olmayanlara inşai denir. Saydık onları. Değil mi? Evet. Peki. Şimdi biz sülasi mücerret fiilleri çekeceğiz. Az önce nasara'yı çektik. Değil mi? Bir nasara'nın bak şimdi muhtelifesini çektik. Değil mi? Evet. Ketebe'yi de çektik. Evet. Şimdi bir de darabeden çekelim. Darabe yadribu darben. Fehve daribun. Vedake madrubun. Lem yadrib. Lemma yadrib. Ma yadribu. La yadribu. Len yadribe. Li yadrib. La yadrib. İdrib. La tadrib. Medrabun. Medribun. İsmi zaman ismi yani öyle geliyor. Tamam. Midrabun. İsmi alet. Darbeten. Dırbeten. Duraybun. Darbiyun. Darrabun. Edrabu. Ma edrabahu. Edrib bihi. Çok güzel. Altlarını da söyleyeceğiz. Şimdi bu sülasi mücerret deniyor buna. Ne deniyormuş? Sülasi mücerret. Madi müfret müzekker gaibi. Madi müfret müzekker gaibi. Ketebe. Nedir? Fiili madi, binayi, ma'lum, müfret, müzekker, gaib. Üç harfli olan kelimelere sülasi mücerret denir. Ketebe. Darabe, alime, hasüne, hasibe, verise. Bunlar hep nedir? Sülafi mücerret. Bir kelimenin faul fi'li, aynul fi'li, lamul fi'li nereleridir? Faul fiili var, aynul fiili var, lamul fiili var. Bir kelimenin faul fi'li baştan birinci harfi. Ketebedeki ke. Ne denir ona? Faul fi'li. Dikkat edin ona. Aynül fi'li ikinci harfi. Lamül fi'li üçüncü harfidir. Mesela fe'ale, fe'ale, ketebe, darabe kelimesinin faul fi'li fe. Ketebe'de ke. Darabe'de bat. Nasara'da nun. Aynül fi'li fe'ale'de ayın. Ketebe'de T, Nasara'da Sat, Darabe'de Ra, Lamul fi'li Lam, Fe'ale'de Lam, Ketebe'de B, Darabe'de B, Şekera'da Ra. Anladın? Sülasi mücerret olan kelimeler aynel fiillerinin harekesine nazaran kaç türlü kullanılır? Şimdi Arap kelamında sülâs-ı mücerretler 6 baptır yani. Aynel fiiline bakacaksın. Şimdi mazide meftu oluyor, mazide meksur oluyor, mazide mezmum oluyor. Tamam? Ha, buna göre muzariye bakacaksın ondan sonra. Mazide meftu oluyor. Fe'ale, fe'ale, fe'ale. Fe'ale, fe'ale, fe'ale. Yef'ulu, yef'ilu, yef'alu. Tamam? Mazide meksur oluyor. Fa'ile, fa'ile. İki tane bab var. Fa'ile, fa'ile. Fa'ile, yef'alu. Fa'ile, yef'ilu. Fa'ile, yef'alu. Dördüncü bab. Fa'ile, yef'ilu. Altıncı bab. Mazide aynel fiili mezmum oluyor. Fa'ule. Fa'ule. Muzaride de mezmum oluyor. Yef'ulu. Bu da beşinci. Tamam. Arap kelamındaki sülâs-ı mücerret fiiller kaç baptır? 6 bab. Şimdi emsileyi, muhtelifi burada bitirdik. Altlarını da bir okuyalım. Tamam? Onu çalışacağınız ondan sonra. Nasara fiili madı, binayı ma'lum, müfred, müzekker, gâib. Manası yardım etti bir gâib er. Şimdi bak, fiili madı. Yapılan eylem konuşma anından önce olduğuna delalet eden fiil. Yapılan eylemin işin söyleme anından önce olduğunu ifade eder. Nasara yardım etti. Geçmiş zamanda. Tamam? Fiil madı. Binayı ma'lum demek faili belli, yapanı belli. Kim yardım etti? O yardım etti. Hüve, o. Nasara Zeydun, Zeyd yardım etti. Tamam? Binayı ma'lum, faili belli, yapanı belli. Müfrat, tek. Tesniye, iki. Cemi, çoğul. Üç ve üçten yukarı. Müzekker, erkek. Gâib var, yanımızda, karşımızda bulunmayan kişi. Erkek. Gâibe, yanımızda, karşımızda bulunmayan kadın. Muhatap, yanımızda, karşımızda, karşımızda bulunan erkek. Muhataba, yanımızda, karşımızda bulunan kadın. Mütekellim, konuşanın kendisi. Nefs-i mütekellim mal gayr, konuşanla beraber olan. Biz. Ben, biz. Nefs-i mütekellim vahde, ben. Nefs-i mütekellim mal gayr, biz. Şimdi bunlar da muttaridede lazım olacak size. Nasara, fiili madi, binayı ma'lum, müfred, müzekker, gayb. Manası yardım etti, bir gaybe geçmiş zamanda. Yansuru, fiili mudari, binayı ma'lum, müfred, müzekker, gayb. Manası yardım eder, bir gayb er. Şimdiki halde ya gelecek zamanda. Şimdiki halde olabilir, gelecek zamanda da olabilir. Nasran, mastar, gayri mimi, manası yardım etmeli. Fava nasirun, ismi fail, müfred, müzekker, manası yardım edici, yardım işini yapan, er. Mansurun, ismi mef'ul, müfred, müzekker, manası yardım olunmuş birer. Lem yansur, fiili mudari, cehdi mutlak. Muttaride'de anlatacağız onları. Bunları muttaride'de gelecek yere anlatacağız onları. Cehdi mutlak nedir, cehdi mustarak nedir? Lem yansur, fiili mudari, cehdi mutlak, binai ma'lum. Müfred, müzekker, gayb, manası yardım etmedi. Bir gayb er, geçmiş zamanda. Lemma yansur, fiili mudari, cehd-i mustağrak, binai ma'lum. Müfred, müzekker, gayb, manası yardım etmedi. Henüz yardım etmedi yani. Tamam. Geçmiş zamanda şu söylediğimiz ana kadar yardım işini yapmadı. Geçmiş zamanın cem'isinde. Geçmiş zamanın cem'isinde. Konuşma anına kadar. Mayan soru. Fiil mudari. Nefi hal. Binayı ma'lum. Müfred. Müzekker. Gay. Manası yardım etmiyor. Şimdiki halde. Bir gayb er. La yan soru. Fiil mudari. Nefi istikbal. Binayı ma'lum. Müfred. Müzekker. Gay. Manası yardım etmeyecek bir gayb er gelecek zamanda. Len yansura fiil mudari tekidi nefi istikbal binayı ma'lum müfret müzekker gayb manası elbette yardım etmeyecek bir gayb er gelecek zamanda. Yansur emri gayb binayı ma'lum müfret müzekker gayb manası yardım etsin. Yardım işini yapsın yani o. O var ya yardımı yapsın. Liyadrib dövsün. Liyektub yazsın. Liyaktul öldürsün. Liyandur baksın. Liyenhep gitsin. Tamam. Bir gayb er gelecek zamanda. La yansur nehyi gayb binayı ma'lum. Müfred, müzekker, gayb, manası yardım etmesin bir gayip er gelecek zamanda. Unsur emri hadır. Hadır karşındaki kişi, ona emrediyorsun. Unsur yardım et, sen yap. İdrip, döv, uktul, öldür, izheb, git, imşi, yürü. Tamam mı? Uğzu, savaş, irmi, at. Tamam mı? Bunlara ne de? Emri hadır. Emri hadır. Binai ma'lum. Müfred. Müzekker, muhatap. Karşında çünkü. Muhatap. Manası yardım etsen. Etsen diye birleştirmeyin. Yardım etsen, etmesen gibi. Yardım etsen. Sen fail yani. Yardım et. Kim yardım edecek? Sen. Yardım et. Sen. Bir hadır er gelecek zamanda. Latan sor. Nehi hadır. Binai ma'lum. Müfret, müzekker, muhatap, manası yardım etme, sen bir hadır er gelecek zamanda. Peki, mensar, ismi zaman, ismi mekan, mastar mimi, manası yardım edecek zaman, yardım edecek mekan, yardım etmek. Mensarın ismi alet, manası yardım edecek bir alet. Nasraten mastar binayı merra. Müfret manası bir kere yardım etmek. Bir kere. Nasraten mastar binayı nev'i. Manası bir türlü yardım etmek. Bir çeşit, bir türlü yardım etmek. Nusayrun ismi tasgir. Müfret manası yardım etmecik birer. Nasriyun ismi mensup. Müfret müzekker manası yardım etmeye mensup birer. Nassarun mübalağa ismi fail. Müfret müzekker manası mübalağa ile. Mübalağa ile çokça yani. Yardım edici birer. Ensaru ismut tafdil. Müfret müzekker manası ziyade yardım edici birer. Ma ensarahu fi'li ta'accub evvel. Müfret müzekker manası acep yardım etti. Acayip yardım etti. Bir gayb. Acayip yardım yani. Ve ensar bihi. Ensır bihi fi'li ta'accub thani müfred müzekker gayb manası ne acep yardım etti bir haber. Evet, muhtelife bitti. Geldik mutteride'ye. Tamam, siz şimdi ne yapacaksınız bak. Ketebe yektubu, onun muhtelifesini çekin. Darabe yadribu, fetehe yeftahu, alime ya'lemu, hasune yahsunu, hasibe yahsibu. Bunların da muhtelifesini çekin. Ondan sonra onların mutteridesini çekeceğiz. Tamam? Peki. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.